di moy sa wi ñu tuddé postulat wala ñu naka tafsil moy param patché ñent kelu sar la ben ay ayam bi juroom fuk ak ñent bismillahir rahmanir rahim amin allah a'lam bi muradi yalla mo gëna xam limu nam ci ha ak mim a ak mim la fi def yaqul ba'd mufassirin ne fi ishara di wax joju neena ishara ngi ci haaji moy haqqan ma jaa bihi muhammad dekk na ci li nga xam la muhammad andi tansilun luñu waccale min rahmani duke ci yalla ar-rahim yalla mi nga xam mo yore yermale bu ñepp mëna laal ar-rahim te yore yermale bu sew bo xamne ku setlu mo koy xamne yermale te gëna reey yermale bi mëna gis kitabun abtere la fusilat waxe faram fañ xefna ayatu ay layam ndax tere la bo xamne bi dafa bolé maslahay adina yu diine ak yu adina ñu leral ay manam leral ay atem andi ci yoonu njangat ak yaware ak misal yo xey dina tax ni di mëna dégg qur'an bi mu nekk di alquran arabiyyan bu nekk ci lamiñu arab mën nañ ko ci lañ ko wax ya xawmi ñeel aw nit ya'lamun yo xey xam nañ ndax ñu mën ko dégg boot yoyu nga xamne non mom la alquran di lambono kenn du mëna mos mboti xam goobi ci nekk du may ko xane ci xelluna dama na xereñu lu xal arabiyya lamiñu arab yu mu ko wax ñom ñi xam ay arab lañu won mo taxol buñu ko mësan dégg mu fef seen xel dañu né di dal ak jibar ci né ndax da fay fekk xal xel yi ngeen neexitu bayan bi ci am bashiran bi mu nekk di aji bëggal képp ko xam gi gëm na yalla di ko bëggal né dina am aljana wa nasiran tay xub képp ku ko wéddi né dal seen ko mbugalé safara waarada du moyuna aksarum la ci ñoom bombe ñoom lais mo duñu deg xam nañu deug la way du moy nañu ko ngir ci ñaan feet bëgg mëna fepp xolam ñi nga xamne xamuñu dara ñu leen yobale wa xalo wax nañu ne ulubuna suñu xol bi akilite mu ngi ci wo mu ngi ci muru bi ma ci la nga xey tatuna ya nga muy wo ilahi su xol muru na ci lool man nu ka gis lool lañu wax o fi azanina nekkal ci ñu nopp yi fakhrun ak absañ o min bayna nekkal suñu digënté o bayna kal sa digënté ñu son nok yow suñu digënté hijabun ak miira nga fi dox ci raay nga fi dox ñoo de duñ ka fasu ñu gëné nang ba amal jëfël ina nanakun aamina way jëfëlu mu nekk nekkal ci saw yoon yi noonu mu ngi suwun suma yoon loolu lañu tontoo yonente bi xul waxal yow muhammad ne leen innama ana xawanaka man mi basharu nit la mislukum comme yéen nit la ni yéen yuxaa defa wax yu ilay jëmi ci man annama ilahukum naka seen yàlla illahun benn yàlla la waxit mbëri benn man doomu aadama laa ni yéen waaye nag wax yu nañ ma nema seen yalla benn yalla la fastakhimu ni ngeen jup ilayhi jëm ci moom wastakhiruhu di ngeen jéggallu ko te wa waylun alkande lil mushrikina ñeel na ñuy bokkaale ak yàlla leen wax leen ne nit laa de waaye nag am na lu ma yàlla jagleel na ma ko yonent ak ak wax yi damay woote jëm ci tawxid jaamu benn yàlla yàlla bi nga xam ne tegtali xel yépp nangu ñu ne addina si yàlla benn yàlla rek fi war a ne wa waylun lil mushrikina lladhina laa yu'tuuna zakat ngal la alkande day ñeel na yéefar yi nga xam ne duñ joxe asak laa yu'tuuna duñ joxe zakat asak boobu te ñoom kaafiroon way weddi lañu bil akhira ci àllaa gëm nañu yàlla wa amiloo te ñu jëfe as saalihaati farata ak sunna loobu ñee leen ajrun ak fay xayru maam noonu bu dul dog xol waxal ne ayinakum ndax yéen la takfuruna di ngeen wet yi di lese ci bor bi nga xam ne xalaqa bina na al arda suuf si fi yowmin ci ñaari bés. Da ngeen di weddi bor bi nga xam ne bina na suuf si ci ñaari bés. Wa taj'aluna ngeen def loo ñel ka andaadan ay ndend yow ngeen di jaamu bàyyi ko. Zalika rabbul aalamin kooku mooy borom bi nit yi. Wa jaana def na fiha ci suuf si rawaasee ay xeer ay montagne dundi xeer ñu tooxee ci kawam. Wa baarakate mu barkeel fiha ci suuf si wa xaddalate mu nattali fiha ci suuf si akhwaata ay dundam mooy wërsëg mi ne ci kaw suuf di ne mooy ni ki gex yeeg garab yeeg meññet ak daaba yi xaddala fiha akhwaataha fi arbaati ayaamin ci ñeenti fan salaam mbir mu di ak yem isaayil ñel way laaj mooy bind ga ca ñaari fan ya nattale ga ci ñeenti fan muy juróom-benn fan suma salaato ko mu yem ila samaay jën ci asamaan sa wayate moom asamaan booba du xaanu saxar la mu yemale ka wa xaala laxaa mu ne asamaan wali ardeeg suuf si wa xaala wax na laxaa ñeel asamaan si wali ardeeg ñeel suuf si iti yaay ñëw leen yéen ñaar taw an ci coobarew aw karxan wala ci kos xaalataa ñu tontu ne atay naa dikk nanu daa di way topp coobarew bala ñu no kos ne Ibn Abbas wax na ne suñu borom dafa wax asamaan si nekk penkalal sab jant ak say weer ak say diggi mooy iti yaa tawan aw karam mu ne suuf si xaralal sa say dex génne say garab ak say meññet mu neex leen wala ñu forcé leen ne def nanu ko ci neex waxa daaxuna mu atte leen sapon samawaati juróom-ñaari asamaan maanaam asamaan si la def juróom-ñaar di yow mel ci ñaari bés wa aw xaa fi kulli samaa mu wax ji bi asamaan su ne am raxaa mbiram la mu bi ma saabiyaa ay lamb mu taarale asamaan soosu ay lamb mooy di diw yi waxyu dan ak mbir mu nekk di wattu asamaan si seytaan yi xe dañu nar a yéeg wal man nin ka sànni zalika loolu tax xabirul asis yi mooy nattalek aji natt ci ngóoram bi al alim ka di aji xam fa in aaradu ndem du mooyu nañu buñ tëddee waxul waxal ne antartuku maa ngi leen di xupp saa ngi xatan benn xaaju benn yëngu ñu sa saa ngi xati aadin cam yëngu giir aat wa samuut ak samuut yëngu ki nga xam ne moo leen alagoon maa ngi leen koy xuppee